τα αριστουργήματα της Motown, τα αριστουργήματα της δεκαετίας του 60, Stevie Wonder, I Was Made to Love Her. Από το 66 μέχρι το 67 ήταν μια τεράστια επιτυχία για τον Stevie, όπως τα περισσότερα τραγούδια που έβγαζε τότε. Το τραγούδι αυτό το έχουν πει οι Beach Boys στο Wild Honey, αλλά προσέξτε, και ο Jimi Hendrix με τον Stevie Wonder στα drums για το BBC, ο Tom Jones, η Jackson 5 και πάρα πολλοί ακόμα. Διαφημίσεις και συνεχίζουμε με την χρυσή εποχή της μαύρης μουσικής. Βήμα FM. Merry Christmas. 99,5. Γύρισα! Έγινε τίποτα στο παιχνίδι! Κοίτα, όχι ότι το έβλεπα κιόλας, αλλά κάποιος μάλλον χτύπησε και τον έβγαλαν έξω, νομίζω. Ποιος! Μετά κάποια στιγμή φώναζε όλο το γήπεδο. Γιατί φώναζαν! Ξέρω εγώ, μωρέ. Πάντως, γκολ δεν ήτανε. Α, δώσα το Θεό, πάλι καλά. Α, μετά μπήκε ένα γκολ. Τι! Δύο, μη σου πω. Καλύτερα να το ζεις live και μόνο σε ένα πρακτορείο OPAP ζεις το παιχνίδι live όπως πρέπει. Γιατί βλέπεις και παίζεις ζωντανά κάθε μέρα τα μεγαλύτερα πρωταθλήματα και τις σημαντικότερες διοργανώσεις. Πάμε στοίχημα από τον OPAP. Η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Στη ζωή σου εστιάζεις το καλύτερο. Γιατί λοιπόν να κάνεις συμβιβασμού στην όρασή σου? Ζήσε την εμπειρία Varilux. Δες άνετα σε όλες τις αποστάσεις με υψηλή ευκρίνεια. Varilux. Τα μόνα πολυεστιακά γυαλιά με τεχνολογία Nanoptics από την Essilor. Δες τη διαφορά με Varilux. Εμπειρία όρασης. Βήμα FM 99,5. Έχουν μείνει 29 ώρες για την πρώτη, για τον πρώτο 29, γύρο. 29 ρε φίλε. Τόσο 29. Είναι. Ναι. Σε 7 το βράδυ είναι. Για μέτρα πόσες είναι? Εγώ λέω ότι είναι 32. 24 και 5, 7 η ώρα ξεκινάει ρε εσύ. Ναι. Με τρελάνεις. 11 η ώρα αύριο το πρωί θα είναι 24 ώρες. Ναι. Και βάλτε... άλλες 8 ώρες θα είναι 7. 24 και 8, 32. 31. Πω, στόκος είναι ρε, πούστε μου. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη. Συνεχίζουμε λοιπόν με την μοναδική αυτή εταιρεία, τη Motown, και κυρίως ηχογραφήσεις από το 60 μέχρι τις αρχές δεκαετίας του 70. Ένα από τα ιστορικά κομμάτια της Motown το 1962 και ένα από τα κλασικά πια είναι το Do You Love Me, που κυκλοφόρησε το 1962 από το συγκρότημα των Contours. Το τραγούδι είχε γράψει ο Berry Gordy Jr. και γνώρισε πάμπολες εκτελέσεις αργότερα. You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down.

ένα από τα σπάνια τραγούδια της εποχής εκείνης του 64, το Dancing in the Street, Martha and the Vandellas. Δεν είναι ένα απλό τραγουδάκι αυτό που ακούσαμε. Το τραγούδι αυτό ήταν ένα από τα κομμάτια που έγινε ύμνος στις διαμαρτυρίες λίγο αργότερα, που έγιναν οι διαμαρτυρίες και οι εξεργέσεις ακόμα στα πανεπιστήμια στην Αμερική, οι κινήσεις των μαύρων τότε με Martin Luther King και τα υπόλοιπα. Ένα από τα τραγούδια ύμνος που χρησιμοποιούσαν στις διαδηλώσεις ήταν το Dancing in the Streets, που μεταφορικά ήταν το τραγούδι που αντιπροσώπευε τις μάχες που έκαναν τότε οι μαύροι κυρίως για κοινωνικά δικαιώματα. Η ώρα είναι 4:30. Βήμα FM 99,5. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στο μικρόφωνο Ανέστη Σημεωνίδης. Στον εισαγγελέα εφετών καταθέτει ο Γιώργος Αποστολόπουλος, κλήθηκε ως ύποπτος για τη διάπραξη κακουργήματος που αφορά δωροδοκία βουλευτή. Προκαταρκτική εξέταση για την παράνομη ανάρτηση στο διαδίκτυο του περιεχομένου του DVD με τις συνομιλίες Χαϊκάλη Αποστολόπουλου, διέταξε ο προϊστάμενος της εισαγγελίας εφετών. Ο Αποστολόπουλος είναι ακόμη συνεργάτης του Καμένου, δήλωσε στη Βουλή η ανεξάρτητη βουλευτής Χρυσούλα Γιαταγάνα. Με παραπομπή της στη δικαιοσύνη απαντούν οι ανεξάρτητοι Έλληνες. Μηνυτήρια αναφορά σε βάρος του Παύλου Χαϊκάλη από τον Πρωθυπουργό για πρωτοφανή ενέργεια μιλάνε από το ΣΥΡΙΖΑ. Κατηγορούν τον Αντώνη Σαμαρά ότι συμπεριφέρεται ως ιδιώτης. Διευκρινιστική ανακοίνωση εξέδωσαν οι Βουδούρης και Παραστατίδης. Κάνουν λόγο για παρερμηνία της δήλωσής τους και αναφέρουν ότι δεν είχαν σκοπό να απαξιώσουν τους συναδέλφους τους. Να μην τους συμπεριλάβει στα ψηφοδέλτια του ο ΣΥΡΙΖΑ, ζητάει ο Μανώλης Γλέζος. Σύντομα θα εκδηλωθεί πρωτοβουλία για την αλλαγή υποψηφίου Προέδρου στην τρίτη ψηφοφορία, είπε στο Μέγκα ο ανεξάρτητος βουλευτής Βασίλης Οικονόμου. Κατονόμασε το Φώτη Κουβέλη. Για επιχείρηση τροπηλισμού της πρωτοβουλίας αλλαγής υποψηφίου από τους Βουδούρη και Παραστατίδη μίλησε στο σταθμό μας ο Χρήστος Σαϊδόνης. Δεν ενδιαφέρεται ο Φώτης Κουβέλης για την Προεδρία της Δημοκρατίας, επιμένει Δημάρ. Επιτρέπονται οι δημοσκοπήσεις σε όλη την προεκλογική περίοδο με τροπολογία που κατατέθηκε από την κυβέρνηση στη Βουλή. Ανοιχτά τα καταστήματα έως τις 8 απόψε. Αύριο θα λειτουργούν 11 το πρωί με 6 το απόγευμα, ενώ σούπερ μάρκετ και πολυκαταστήματα έως τις 8 το βράδυ. Στα αθλητικά και τη Super League στις 5 και 4, Πλατανιά Σόφη στις 7:30, Καλονί Ολυμπιακός. Και ο καιρός στην Αττική αύριο. Αναμένονται νεφώσεις και τοπικές βροχές το βράδυ. Θερμοκρασία έως τους 15 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικά όλες οι εξελίξεις από τον Βήμα 99,5 στο δελτίο μας στις 5. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Κοίτα ψηλά, ακού τις καμινάδες. Στον ουρανό, πολύχρωμος καπνός. Μέτρα ξανά, αντιστροφά τις μέρες. Στο τζαμί δεν στη γράφει ο αγνός. Φέτος γινόμαστε όλοι παιδιά. Βάζουμε το δικό μας πρόσωπο πίσω από το μαγικό παράθυρο της ταινίας των Τζάμπο και στέλνουμε τις δικές μας ευχές. Μπορούμε! Στην πραγματικότητα! Στο jumbowishes.gr. Φτιάξε τη δική σου ταινία και στείλε τις ευχές σου με τον πιο μαγικό τρόπο. Τζάμπο! allabouthotels.com Βαρκελόνη. Δίκλινο από 41 ευρώ και σε 4 άτοκες δόσεις. Βήμα FM 99,5. Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη. Συνεχίζουμε λοιπόν με τη Motown που η Δέσποινα έστειλε ένα μήνυμα στο Twitter. Δεν τη χορταίνεις ποτέ τη Motown, έτσι είναι Δέσποινα. Και ο Νίκος Ορφανός μας λέει ότι οι Four Tops με τους Temptations, βέβαια Νίκο όπως ξέρεις έχουν φύγει από τη ζωή αρκετά από τα μέλη των δύο συγκροτημάτων, εμφανίζονται ξανά μαζί στο Palace Theater στο Broadway από τις 29 του μήνα. Έρχεται τώρα το I Heard It Through the Grapevine. Το τραγούδι αυτό αρχικά το 66 το είχε γραφίσει ο Smokey Robinson και οι Miracles και ο Berry Gordy αργότερα το έδωσε και το ηχογράφησαν οι Gladys Knight and the Pimps και μετά ο Marvin Gaye το 68. Ακούμε την επίσης πετυχημένη εκτέλεση της εξαιρετικής Gladys Knight με το συγκρότημα των Pimps. Surprise, I must say.